ظرف المكان. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم أن هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى في الدالة على ظرفيته. Deməlidir ki, öyrəndik ki, zarf-ı zaman nədir? Zarf-ı zaman isimdir, mənsubdur. Hə? Həmçinin təqdirdə nədir? O mənsub ismin nədir? Təqdirində fi var. Və həmçinin də deyir ki, zarf-ı məkan, yəni zərflik iki cür olur, məkan, zaman. Zarf-ı məkanda da, məkan da isimdir, yəni isim deməklə çıxdı feil hər, mənsubdur deməklə çıxdı mərfu, məcrur, məcrum. Təqdirdə həmçinin deyir ki, fi var. Fi var. Fi də var deməklə çıxdı nə? Digər nələr? Digər mənsub isimlər. Digər mənsub isimlər. Təqdirdə fi var deməklə çıxdı nə? Digər mənsub isimlər. Aydındır? Məsələn, desək ki, əkəltu ət-təmrətə ət-təmrətə əkəltu ət-təmrətə demək mümkün deyil ki, ət-təmrə isimdir, mənsubdur, lakin üçüncü şərt nədir? Təqdirdə fi. Əkəltu fi təmrəti olmaz. Ona görə nədir? Deyirik ki, ət-təmrəti nədir? Zərflik deyil. Çünki nədir? Təqdirdə fi yoxdur. Və deyir ki, həmçinin də zarf-ı məkan da nədir? İki qismdir. Zarf-ı məkan da ki, və huvə əydən yənqəsumu ilə qismeyni, muxtassun və mubhəmun, əmməl muxtassu fə huvə mə ləhu suratun və hududun, məhsuratun. Deyir ki, nə onun varıdır nəyi? Məhdud və məhsur, yəni hasarlanmış, yəni ki, məhdudlanmış nədir? Şəkli var. O zaman, o məkan zərflikləri müxtəs adlanır ki, onların nədir? Məhdudlanmış surətləri var. Məhdudlanmış surətləri. Yəni, hədli şəkildə surətlər var. Mislü əddər, yəni ev. Ev deyəndə anlam var ki, ev nə boyda olur, necə olur? Yəni ki, həddi var onun. Şəkil, insan nədir? Xəyalına gətirəndə canlandıra bilir ki, ev nə ölçüdədir, necədir? Vəl-məscid, vəl-hədiqə, vəl-bustən. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم، أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. Deməlidir ki, وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْصَبَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ فِيهِ مِنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ إِلَّا الثَّانِ. Bu iki qismdən, yəni ki, birinci qism nə idi? Muxtas, ikincisi də nə idi? Mubhəm. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْصَبَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ فِيهِ مِنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ إِلَّا الثَّانِ. İkincini deyir nədir? Nasb eləmək olar. İkincini nasb eləmək olar. İkinci növ, yəni ki, mubhəmi. Və huvəl mubhəmi. Nasb eləmək olar. Əmməl əvvəl və huvəl muxtassu fəyəcubu cərruhu bi harfi cərrin yədül aləl muradi. Nəhu ətəqəftu fil məsid. Və zurtu əliyyən fi dərihim. Amma ikinci, yəni ki, muxtas zarf-ı məkənlər, muxtas nəyə dedik? Həddi olsun, məhdud bir şəkli olsun, həddi olsun. O zarf-ı məkanları nədir? Deyir ki, vacibdir ki, hərf-ı cərlə gətirsin. Yəni ki, demək olmaz belənçinə ki, ətəkaftu məscidən. اعتكفت وقت المسجد. Aydındır. Vacibdir ki, deyir, nədir? Həddli, müəyyən bir şəkili olan, yəni həddi olan, sərhədi olan zərf məkanları nədir? Fi hərfi cəri ilə gətirəsən. Fi hərfi cəri ilə gətirəsən. Fəyəcub cərruhu bi hərfi cərrin. Yədullu aləl muradi. Amma ki, deyir, mübhəmlər, yəni o zərf məkanlar ki, müəyyən bir şəkli, həddi yoxdur. Onlarda deyir, nə deyim? Nasb eləmək olar onları. Aydındır, nasb eləmək olar. Və lə yəcuz ən yunsabə alə ənəh məf'ulun fihi min hədəni qismin illə thəni. Məf'ul fihi deyə, məf'ul fihi deyə deyir, nasb eləmə hər ikisini. Nasb eləyə bilərsən birincini, yəni mübhəmi. Mübhəmi. Aydındır. Muxtas, yəni məhdud bir şəkili olan zarf məkanları nədir? Mənsub eləmək olmaz. Aydın oldu? Yəni, deyərdin ki, məsəl üçün, cələstu fil məscidi, cələstu fil beyti, cələstu beytən demək olmaz. Çünki nədir? Beyt nədir? Məxsusdur. Yəni ki, müəyyən bir həddi var, şəkli var. Aydındır. Amma deyə bilərdin sən, cələstu vəraə Muhammedin. Cələstu vəraə. Mənsub elədim. Çünki hədsizdir. Aydındır, yəni mübhəmdir. Mübhəmdir. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا والثاني خلفه نحو سار المشاة خلف الركبان مشاة ماشين جامدة piyadalar yani والثالث قدامه نهو أي أمام قدام أي أمامه نهو مشى الشرطي قدام الأمير مشى الشرطي قدام الأمير والرابع وراء خلفه نهو وقف المصلون بعضهم وراء بعض والخامس فوق نهو جلست فوق الكرسي والسادس تحت نهو وقف القط تحت المائدة والسابع عند نهو لمحمد منزلة عند الأستاذ والثامن مع نحو سار مع سليمان أخوه والتاسع إزاء نحو لنا دار إزاء النيل İzə ələ qarşısında, yəni üzbəz, nilən üzbəz, nilin qarşısında. İzə deyirlər ki, muhəddi, muhəddi, musavi, muhəddi. Vəl-əşir hizə, nəhu cələsə əxi, hizə əxikə. Hizə, qardaşınla üzbəz, yəni qardaşının qarşısında, qarşısında üzbəz mənasında. Eyni mənada hizə, hizə ə. مساوي محادي والهادي عشر تلقاء نهو جلس أخي تلقاء دار أخيك تلقاء أي أمام والثاني عشر ثم نهو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين ثم أي هناك والثالث عشر هنا نهو قولك نحو قولك جلس محمد هنا لحظة محمد burada nədir bir an, bir müddəti oturdu. Deməli hunə ilə thəmmənin mənası fərqi nədir? Fərqi odur ki, thəmmə lil ba'iddi, hunə lil qaribdi. Və mislu hadihi al-alfaz kullu ma dalla ala makanin mubhamin. Və bu cür deyir bu sözlərin mislindədir, yəni ki, bu sözlər kimi işlənirlər, o sözlər ki, dəlalət edilə bildirirlər, alə məkən mübhəm, qeyri-müəyyən, yəni naməlum bir məkana, yəni hədsiz, məhdud olmayan. Məsələn, nəhv yəmin və şimalin.